Halló? Hol vagy te? Itt vagyok anyuinkkel. Mert? Kérdezzem, akkor én is akkor megyek akkor. Jó, itt a Bácsi is. Jó, mert akkor majd. Elnéztem a fát. Mit? Elnéztem a fát. Na. Mennyi most? Nem ment le 2000-et abszolút. 21. 22 lettem, utkorsak 21. Egy ezer sagya csak olcsó van a vásártér. Az drágája adja, jócskán. Ha máshogy nem nézted? Nem, mondom, nem mentem fel a goricán, csak ott néztem meg. Na jó van akkor. Na, jó van akkor, majd is. Na, szia!